У эфіры Радыё Свабода. У Менску 18 гадзіна. У пражскай студыі Таццяна Поклад. Добры вечар. Пачынаем праграму выпускам міжнародных навінаў. 8 амерыканскіх турыстаў загінулі і 21 паранены ў Егіпце у выніку сутыкнення пасажырскага аўтобуса з грузавым аўтамабілем з пяском, які стаяў на ўзбочыне. Егіпецкае дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва МЕНА паведаміла, што аварыя адбылася сёння раніцай, калі турысты ехалі з Асуана да Абу-Сімбел на поўдні Егіпту. 6 чалавек з ліку загіблых жанчыны. У Расіі ў Маскве на Пушкінскай плошчы сёння прайшоў мітынг супраць ксенафобіі. С ідэяй правядзення акцыі пад назвай «Масква для ўсіх» выступіў пісьменнік Віктор Шандаровіч пасля забурэнняў на Манежнай плошчы 11 снежня. Тады некалькі дзясяткаў чалавек пацярпелі ў выніку сутыкненняў нацыяналістаў і футбольных фанатаў з міліцыяй. На заклік Шандаровіча выйсці на мітынг адгукнуліся многія вядомыя дзеячы культуры і грамадзянскія актывісты. Расійскі апазыцыйны палітык Уладзімір Рыжкоў сказаў у часе мітынгу. В России каждый город, даже каждый поселок, райцентр многонациональный. И любая вспышка национализма в России разрушит страну, разрушит вообще все, культуру. Если национализм выйдет на первый план, России конец. Я против этого. Здесь собрались патриоты России. Здесь собрались люди, которые любят Россию такой, какая она есть. У акции супраць ксенофобии у Москве взяли удел поводле розных крыніцаў от 1,5 до 3 тысяч человек. Мітынгоўцы скандавалі лозунги «Россия для всех» и «Фашизм не пройдзе». На сайте Российской службы Радио Свобода велася прямая відэатрансляция акции «Москва для всех». Во Украине правоохранные органы затрымали у Киеве былого керовника МУС Украины, лидера оппозиционной партии «Народная самооборона» Юры Луценко. Луценко затрымали, коли он гулял побач со своим домом с собаками и повезли у неведомым керунку, поведомила пресс-секретарка былого министра Инна Кисиль. Каля 10 супрацоўнікаў спецпадраздзяленняў службы бяспекі Украіны «Альфа» затрымалі Юрыя Луценко, сказала Кісіль. Луценко прад'яўленае абвінавачванне ў завалоданні дзяржаўнай маёмасцю ў асабліва буйных памерах шляхам злоўжывання службовым становішчам па папярэдняй змове групаў асобаў і ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў, якое пацягнула цяжкія наступствы. Апазіцыя лічыць пераслед Луценкі палітычна матываваным. У партыі «Народная самаабарона» прычынай затрымання Луценкі называюць яго нядаўнюю заяву аб тым, што яго крымінальны пераслед з'яўляецца помстай данецкай злачыннай групоўкі, паводле яго словаў, якая прыйшла да ўлады на Украіне. Выпуск міжнародных навінаў на хвалях свабоды. Іран пагадзіўся зняць забарону на праезд у Афганістан грузавікоў з палівам, што былі спыненыя на мяжы паміж дзвюма краінамі. Пра гэта паведамілі іранскія СМІ са спасылкай на афганскага віцэ-прэзідэнта Махмада Касіма Фахіма, які распавёў журналістам, што дамоўленасць дасягнутая ў ходзе яго перамовы ў Тэгеране. Забарона была ўведзеная 3 тыдні таму, калі Іран заявіў, што паліва можа выкарыстоўвацца для патрэбаў замежных вайскоўцаў ва Афганістане. Кабул адпрэчыў гэтае абвінавачванне. Урад Кітаю ў стане кантраляваць тэмпы інфляцыі, заявіў прэм'ер дзяржрады КНР Вэн Цзябао. Паводле яго словаў, захады, прынятыя ўрадам краіны ў мінулым месяцы, ўжо далі вынік. Кантроль над цэнамі ў мэтах недапушчэння спекуляцыі і ўзмацнення жорсткасці крэдытнай палітыкі. У эфіры «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе пражскі акцэнт. Тэма выпуску – вынікі 2010 году. Прэзідэнцкія выбары і грамадзянская салідарнасць, войны і замірэнні з Расіяй, беларуская галаваломка для Еўропы, галоўныя сюжэты году, які менш чым праз тыдзень сыходзіць у гісторыю. Над вынікамі і урокамі 2010 году ў пражскім акцэнце разважаюць – аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолог, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. У сённяшняй перадачы мы прыгадаем асноўныя вузлавыя падзеі беларускага жыцця ў 2010 годзе. Паспрабуем падвесці вынікі году, які менш чым праз тыдзень сыдзе ў гісторыю. Галоўная падзея году, безумоўна, адбылася на ягоным завяршэнні. Прэзідэнцкія выбары і плошча 2010. А я прапаную паглядзець на гэтую самую важную падзею з перспектывы ўсяго году. Ці можна сказаць, што ў пэўным сэнсе ўсё ішло да гэтага? Ну, вось нагадаю, самая значная хіба. Крызіс вакол саюза палякаў, указ пра інтэрнэт, мясцовыя выбары, справа Аўтуховіча. Ці выглядаюць выбары плошча проста лагічным чарговым звеннем гэтага ланцугу, працэсу сціскання шагрэневай скуры грамадзянскай свабоды? Ці можна прывесці нейкія іншыя супрацьлеглыя факты, з якіх, можа быць, такая выснова і не вынікае? Павел. Ну, напэўна, канешне, постфактум можна сказаць, што ўсё да гэтага ішло, але, напэўна, на працягу года былі розныя тэндэнцыі, і толькі іх сума ў нейкай ступені накладанне адной тэндэнцыі на іншую прывяло менавіта да такога выніку. Дзяніс, а як бы вы маглі ахарактарызаваць гэтую сітуацыю? Всё ішло да гэтага вось праз гэтыя вось кропкі, якія я пералічыў, ці можна назваць нейкія іншыя кропкі, з якіх, ну, як мінімум, не вынікала? Я думаю, што ўсё ж такі цяжка выбудаваць вось такі лагічны план, паслядоўны, які б якраз паказваў, што ўлады мелі намер паступова, але неўхільна зменшаць колькасць грамадзянскай свабоды і вось у рэшце рэшт зрабіць такі сілавы разгон, які адбыўся 19 снежня пасля выбараў. Я думаю, што важна таксама іншая тэндэнцыя і важны кантэкст нашых унутрыпалітычных падзеяў. Тут я маю на ўвазе перадусім адносіны з Еўрапейскім Саюзам, той дыялог, які пачаўся у межах усходняе партнёрства, і трэба адзначыць тут, што самі ўлады не зацікаўленыя для таго, каб дэманстраваць Еўрапейскаму Саюзу і самому заходняй супольнасці сваю такую антыдэмакратычнасць. Таму можна сказаць, што тое, што адбылося ў дзень выбараў, яно хутчэй выбіваецца з агульнага трэнду, агульнага кантэксту, чым патрапляе ў яго. Таксама вельмі важны кантэкст адносінаў з Расіяй. І тут важнай, важнейшай, на маю думку, падзеі года ёсць якраз вось гэты самы вялікі, самы грунтоўны, самы глыбокі канфлікт з Расіяй за ўсю гісторыю беларуска-расійскіх адносінаў. Зараз я хацеў бы пагаварыць пра, так бы мовіць, унутраныя працэсы ў самім беларускім грамадстве, а не толькі тое, як яно рэагавала на, так бы мовіць, выклікі з боку дзяржавы. Наколькі ў ім падвысілася ступень, ну, нейкай самастойнасці, нейкай актыўнасці, ну, так здаецца, найбольш хіба найбольш выразная праява гэтай самастойнасці з'яўлення кампаніі «Гавары праўду». На ваш погляд, гэта сапраўды стала такой даволі значнай падзеі, індыкатарам таго, што вось беларускае грамадства ўсё ж такі неяк самаарганізуецца, ці, ну, гэта такі, так бы мовіць, што называецца, прахадны момант, і гэта не з'яўляецца паказнікам вось менавіта гэтай здольнасці беларускага грамадства да самаарганізацыі. Дзяніс. Я не думаю, што гэта нейкі вельмі значны паказчык. Кампанія «Гавары праўду» гэта адна з шэрагу кампаніяў, накіраваных на выбары, на падвышэнне, на мабілізацыю грамадства ў Беларусі і ў шэрагу тых кампаній, якія былі раней. Проста гэта кампанія трошку адрознівалася ад усіх папярэдніх і па ўзроўню забяспечанасці рэсурсам і па нейкіх новых элементах кампаніі. Натуральна, яна была больш крэатыўная, яна была больш маштабная. Гэта было нейкае такое новае веянне, можна так сказаць, у беларускай унутранай палітыцы і ўвогуле ў дзейнасці апазіцыі. Але нечага такого унікальнага, адметнага, цалкам рэвалюцыйнага я б у ёй не чакаў, я б не характарызаваў яе так. Хутчэй, як праяву салідарнасці, самаарганізацыі можна назваць ось то, што адбываецца зараз, калі дзясяткі людзей задзейнічаны ў розныя кампаніі па падтрымцы тых, хто быў зняволены, па збору сродкаў, па подвозцы, перадачы прадуктаў, адзення і так далей. То бок вось гэта вельмі значнае. І я думаю, што ўзровень салідарнасці падчас гэтых выбараў ён вышэйшы, чым у 2006 годзе. Павел, а ваша ацэнка, скажам так, што было самай значнай, самай выразнай праявай здольнасці беларускага грамадства да самаарганізацыі, да салідарнасці? Ну, я бы, напэўна, пагадзіўся з Дэнісам у гэтым вызначэнні, бо тое, што мы назіраем зараз, гэта сапраўды ёсць праявай самаарганізацыі. Калі ж казаць пра кампанію «Гавары праўда», то, на мой погляд, гэта было стварэнне кампаніі, гэта было нормальная политическая праца, але гэта не было самоорганизация менавіта грамадзянскай супольнасці. Зараз же мы назіраем реальный процесс самоорганизации знизу, и гэта ёсць процесс, які, ну, дае пэўне натхняе на оценку ситуации у беларускім грамадстве. Вот асабіста я бачу, акрамя негатыўных праяваў, напустим, рэпрэсію, у тым ліку і да студэнтаў, бачу, як выкладчык аднаго з ВНУ вельмі заступаўся за свайго студэнта ў адным з аддзяленняў міліцыі, дзе ён пераконваў, што вось ён не ведае, што гэты студэнт зрабіў палітычнае, не палітычнае, удзельнічаў, не удзельнічаў, але вось трэба гэтаму студэнту дапамагчы. Такія выпадкі мне падавалася ўжо немагчымыя, бо мы ведаем кантрактную сістэму, мы ведаем, як у нас абыходзіцца з іншадумцамі, але відаць, што прыстойныя людзі засталіся. Вось гэтыя прыстойныя людзі, якія магчымы і не прысутнічаюць у нейкіх палітычных партах, і магчымы яны абсалютна атамарны, вось зараз узялі справу ў свае рукі і спрабуюць нейкім чынам арганізаваць дапамогу тым сотням пацярпелых ад рэпрэсіў за акцыі 19-20 снежня. Калі ж казаць пра тое, што тычыцца кампаніі «Гавары праўду», то гэтая кампанія сапраўды была яркай, але мне падаецца, што ў яе быў, акрамя гэтага, яшчэ і негатыўны такі кантэкст, бо яна, як пыласос, выцягнула людзей з іншых структураў і ў нейкай ступені стала монапалістам апозіцыйных актывістаў, атрымала монаполію ці амаль поўную монаполію на апазіцыйных актывістаў на перыяд перад самымі прэзідэнцкімі выбарамі, і ў нейкай ступені менавіта гэта кампанія «Гавары праўду» стала прычынай таго, колькі ў нас было кандыдатаў у прэзідэнты, і таксама таго, якім чынам праходзілі прэзідэнцкія выбары. Гэты год пачаўся нафтавай вайной з Расіяй, а скончыўся замірэннем, у пэўным сэнсе паўтарэннем місіі Чарнамырдзіна-Селязнёва строя ў 96-м годзе, ну і ратыфікацыі дакументаў аб адзінай эканамічнай прасторы. Але паміж гэтым пачаткам і канцом мы былі сведкамі, пра што ўжо казаў Дзеніс, беспрэцэдэнтна жорсткага міждзяржаўнага сутыкнення, газавай інфармацыйнай войнамі, хроснымі бацькамі і грознымі ўзаемнымі абвінавачваннямі. Так які вынік двухбаковых стасункаў у 2010 годзе можна падвесці? Чаму ваявалі і чаму памірыліся? Ці інакш зараз гучыць адказ на пытанне, што такое для Беларусі Расія? Дзяніс. Я мяркую, што замірэнне, вось, якое адбылося непасрэдна перад выбарамі, гэта хутчэй такая тактычнае замірэнне, гэта не мір, гэта не мірны дагавор, гэта хутчэй спынення агня перад важным святам у адной з краін. То бок замірэнне перад прэзідэнцкімі выбарамі, гэта паказвае, што Расія не гатовая была і яна застаецца не гатовай мяняць у Беларусі палітычны рэжым. Лукашэнка іх можа не задавальняе па максімуму, але ён іх не задавальняе настолькі, каб змяняць яго ў Беларусі на нешта, на некага іншага. Таму і адбылося вось такое замірэнне. Што азначае Беларусь для Расіі на сённяшні дзень? Я думаю, што Беларусь для Расіі застаецца вельмі важным саюзнікам, у першую чаргу вайсковым. Што значыць Расія для Беларусі на сённяшні дзень? У нас застаецца вельмі моцная залежнасць аднабаковая ад Расіі і ў плане энергарэсурсаў, і ў плане рынка збыту нашай прадукцыі. Так што я думаю, што збольшага тая структура адносінаў, якая была раней, яна захавалася. То бок падставовыя праблемы нашых адносінаў, беларуска-расійскіх адносінаў, яны захоўваюцца, і гэта будзе прычына і наступных канфліктаў, якія, безумоўна, будуць і ў наступным годзе, і надалей. Аднак вось замірэнне гэтае яно паказала, што канфлікт паміж Мінскам і Масквой не настолькі глыбокі, каб не дасягаць нейкіх хаця б сабе тактычных, але такіх вось замірэнняў. То бок можна сказаць, што па вялікім рахунку адносіны засталіся практычна на тым самым узроўні, на якім яны былі, але што крызісы ў адносінах паглыбляюцца з кожным разам. І я думаю, што ў хуткім часе мы будзем сведкамі і яшчэ аднаго такога крызісу. Дзяніс, а што вы маглі бы сказаць наконт вось этой унікальнай для Беларусі з'явы, калі, ну, па меншай мере, да вось гэтага замірэння падчас, скажам, выбараў, геапалітычны эскіз выбараў быў зусім не такі, як падчас ранейшых выбараў. Значная частка апазіцыйных кандыдатаў фактычна апелявала да Масквы. На ваш погляд, наколькі гэта значна, ці гэта была такая тактычная кан'юнктурная з'ява, яка ну вось знікне і ўсе забудуць пра яе? Як вядома, палітыка гэта мастацтва магчымага. І таму, калі з'явілася вось такая магчымасць упікнуць Лукашэнку за тое, што ён пасварыўся з Масквой і мастае сабе ачкі перад выбарамі на прарасійскіх адносінах, на тым, што ось у нас саюз двух дзяржаў, шмат, вялікая частка насельніцтва падтрымлівае інтэграцыю ў нейкай форме з Расіі, таму чаму б не пакарыстацца ось такой хібай беларускай дыпламатыі ў тым, што яна пасварылася з Расіяй непасрэдна перад выбарамі. Таму я думаю, што заявы і спекуляцыі кандыдатаў на прарасійскай тэме, на беларуска-расійскай тэме, гэта было цалкам кан'юнктурная, была цалкам кан'юнктурная з'ява, якая адыдзе ў нябыт. Вось яна адышла ў нябыт пасля таго, як Лукашэнка замірыўся з Расіяй, і атрымалася, што ў некаторых кандыдатаў была цалкам выбіта глеба з-пад ног іх кампаніі агітацыйных. На сённяшні дзень у Беларусі як такой прарасійскай паслядоўнай сілы, значнай выразнай палітычнай сілы прарасійскай не існуе. Таму вельмі цяжка казаць пра тое, што у нейкага кандыдата будзе далёкасяжная паслядоўная стратэгія щодо інтэграцыі, альтэрнатыўнай інтэграцыі з Расійскай Федэрацыяй. Я думаю, што частка, канешне, такая рыторыка, яна была інкарпаравана ў некалькі выбарчых кампаніяў, але я думаю, што як і ява кан'юнктурная, яна проста у бліжэйшы час знікне, і нават для многіх палітычна ангажаваных і тых людзей, якія цікавяцца палітыкай, прарасійскай, хутчэй, такім будзе нейкім ганебным штампам, чым нечым перспектыўным у беларускай палітыцы. Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць. Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі. Галасы вуліцы і званкі на свабоду. Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы. Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь. У аналітычнай перадачы «Праскі акцэнт». Кожную нядзелю на хвалях свабоды. Свабода нон-стоп. Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень. Ад 6 раніцы да поўначы. Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы. Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы. Адрас свабода.орг. Свабода нон-стоп. Гатовыя адказы аднабаковыя. Істіна існуе ў спрэчцы. Бягучыя падзеі, тэндэнцыі заканамернасці, ростані палітыкі і раздарожжа беларускага шляху. У дыскусіі за круглым сталом у выніковай аналітычнай праграме тыдня «Праскі акцэнт». Кожную нядзелю хвалі свабоды. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт», прысвечаную вынікам 2010 году. Павел, вы згодны з Дзянісам, што гэта нешта такое кан'юнктурнае, перспектыўнае, што гэтая прарасейская плынь у Беларусі не мае ніякай перспектывы, і як Лукашэнка казаў падчас выбараў, што да ўсе мае апаненты, а не ўсе празаходнікі, а не ўсе бел-чырвона-белыя? Ну, гэта спрашчэнне сітуацыі, тое, што казаў Александр Лукашэнка, але што тычыцца сказанага з Денисом, то я з некаторымі рэчамі згодны, з некаторымі не. Ну, найперш, я не думаю, што адбылося рэальнае замірэнне з Расіяй. На мой погляд, адбылося дэманстрацыя, што ну вось мы не сварымся. Гэта зусім іншая рэч. Такія дэманстрацыі прысутнічалі ў нас падчас кожных выбарчых кампаніяў, калі ў нас былі напружаныя адносіны і ў 2006 годзе, было не вельмі простыя адносіны, канешне, не на такім узроўні, як сёлета, але разам з тым была дэманстрацыя, дэманстратыўная сустрэча з кіраўніком Расіі, які проста прысутнічаў у кадры. Зараз жа мы бачым, што Расія хоць і прызнала выбары, але пакуль не павіншавала беларускага лідара з перамогай на прэзідэнцкіх выбарах, бо Медведев сказаў, што трэба пачакаць афіцыйных вынікаў. Ну, гэта дэманстратыўная такая рэч, яна не значыць, што Расія разрывае адносіны ці штосьці падобнае, але Расія, на мой погляд, будзе актыўна сачыць за сітуацыяй і па магчымасці спрабаваць удзельнічаць у сітуацыі. Бо ў 2006 годзе ў нейкай ступені можна было казаць, што Казулін быў прарасійскім кандыдатам. Пра гэта былі спрэчкі, але разам з тым у нейкай ступені ён абапіраўся ў тым ліку на той электарат, які быў зацікаўлены ў інтэграцыі з Расіяй. Зараз жа ў нас было аж некалькі кандыдатаў, якія давалі зразумець, што іх яны маюць сувязі ў Крамлі, ці маюць нейкія расійскія грошы. Яны абвяргалі гэта такім чынам, што можна было паверыць, што ўсё ж такі гэтыя грошы ёсць. І ў гэтай сітуацыі яны выклікалі дастаткова шырокую цікавасць, бо маргіналізаваная доўгім няўдзелам у прыняцці палітычных рашэнняў беларуская апазіцыя ў дадзеным выпадку паказала, што ёсць асобы, якія выходзяць не толькі на ўзровень Европы, якая ну, досыць абстрактна выглядае з пункту гледжання беларускага выбаршчыка па сваім уплыве на беларускую сітуацыю. А вось яны выходзяць у Расію і нібыта маюць прадстаўляць нейкія расійскія інтарэсы ў Беларусі. Такая інтрыга была наўмысна створаная, наўмысна прысутнічала ў сродках масавай інфармацыі, і гэтай інтрыгай спрабавалі як устаноўчы, так і адмоўны бок карыстацца як мінімум Някляеў і Саннікаў у той ці іншай ступені. І яны былі дастаткова заўважанымі на у гэтай палітычнай гульні. Што будзе з гэтым далей, сказаць складана, але мне падаецца, што Расія не ставіла мэты звяржэння Александра Лукашэнкі, але яна, магчыма, яго правакавала, ну, ці хацела, каб ён сам трапіў у пастку, калі ён паводзіў сябе такім чынам, щоб зрабіцца не вельмі прыймальным на Захадзе, і мусіў звярнуцца зноў да адносінаў з Расіяй. І вось зараз мы, напэўна, знаходзімся ў такой сітуацыі вяртання, ну, магчыма, не зусім да статуса кво, але да сітуацыі блізкай да 2007 года, калі ў Європе зноў будзе абмяркоўвацца пытанне, ці трэба ўводзіць, вяртаць візавыя санкцыі да кіраўнікоў беларускай дзяржавы, ці не трэба іх уводзіць. Я шчыра кажучы, не ўпэўнены, што яны будуць уведзеныя, але разам з тым пэўнае вяртанне прысутнічае. І гэтае вяртанне, магчыма, падкажа нам, што ў наступным годзе будзе гандаль палідзняволенымі, ці штосьці падобнае, як мы назіралі у 2006-2007 годах. Ну, вось уже мы перайшлі да абмеркавання, так бы мовіць, іншага беларускага магніта Европы. Бліжэй да Европы ці далей ад яе апынулася Беларусь за гэты год? Ці правалілася еўрапейская дыпламатыя з яе ўцягваннем Беларусі ў еўрапейскія справы і прапановы пернікаў? Вось британскі журналіст Эдвард Лухас напісаў пасля 19 снежня. Я цытую: «Метад дубінкі і моркаўкі добры, каб падштурхнуць кагосьці няўступчывага як у жывёлагадоўлі, так і ў геапалітыцы. Але што, калі асёл аказваецца занадта таўстаскуры і на дубінку не звяртае ўвагі, а чартапалох яму смакуе больш за моркаўку?» І сапраўды, а што, Павел? Я не думаю, што кожнае такое вот параўнанне рэальна можна перакласці на сапраўднае жыццё, але сапраўды для кіраўнага беларускага рэжыма і цікава прысутнічаць у Європы, і небяспечна прысутнічаць у Європы, у Європе, бо узнікае патрабаванне да выканання нейкіх вот таких вот рэчаў, звязаных з правамі чалавека, дэмакратыі і гэтак далей. І мне падаецца, што сёння такую моркву прыдумаць, каб вельмі зацікавіць кіраўны рэжым дастаткова складана, бо тыя той прызыў за дэмакратычныя выбары, які агучвалі міністры замежных спраў Польшчы і Германіі падчас знаходжання ў беларускай сталіцы, ну, гэта не зусім прыз, бо ён складаецца за шмат якіх розных крыніцаў, і сума з аднаго боку выглядае вялікая, але з другого боку, што гэта за сума на дзяржаўным узроўні. Я не думаю, што Европа мае рэальную моркву. Іншае пытанне, што раней выглядала неабходнасць выкарыстоўваць інтэграцыю з Європай, вяртанне ў Європу, у балансаванні адносінах з Расіяй. І наколькі псаваліся адносіны з Расіяй, настолькі цікава кіраўному рэжыму было развіваць адносіны з Європай. Астатнія дадатныя моманты, крэдыты там і зняцце візавых абмежаванняў ці абмежаванняў, гэта было проста дадатковым прызам. Тое, што сёння мы будзем мець, мне падаецца, не так адназначна. Дзяніс, а як бы вы падвялі вынікі году ў гэтым пытанні, ў гэтых адносінах? Вось калі параўноўваць з 31 снежня 2009 году і з цяперашнім момантам, як можна сказаць, далей Беларусь стала ад Еўропы, бліжэй да Еўропы, і вось той план, фактычна тая палітыка, якая пачалася праводзіцца з сярэдзіны 2008 году, вось ці пацярпела яна паразу, я маю на ўвазе еўрапейская палітыка, ці яна ўвогуле так збудавана, што і паразы пацярпець не можа? Ну, па-першае, хацеў бы раздзеліць некалькі працэсаў, і калі казаць спачатку, абстрагаваўшыся ад недаўніх нашых падзеяў ўнутры Беларусі, то безумоўна Беларусь стала бліжэйшая да Еўропы, паколькі разгортваецца праграма ўсходняга партнёрства, куды Беларусь уключаная. Пачаўся дыялог па шмат якіх накірунках з Еўрапейскім саюзам, быў прадстаўлены праект сумеснага прамежкавага плану Еўракамісіі для Беларусі. То бок тут мы бачым такую досыць становчую добрую дынаміку ў адносінах паміж Мінскам і Брусэлем. Адназначна тут можна зрабіць выснову, што Беларусь наблізілася да Еўрапейскага саюзу. Да, калі дадаць вось да гэтага ўсяго рэакцыю на падзеі 19-20 снежня з еўрапейскага боку, то натуральна можна сказаць, што зараз адбываецца адкат у гэтых адносінах, і еўрапейскія палітыкі і палітыкі ў краінах сябрах Еўрапейскага саюзу выказаліся дастаткова жорстка супраць такой ўнутранай палітыкі беларускіх уладаў. Але я тут згодны з публіком, што наўрад ці вось гэтая рыторыка еўрапейская перарасце ў нешта большае, і наўрад ці санкцыі будуць у дачыненні да Беларусі вернутыя, паколькі вельмі шмат было пастаўлена на кон у Еўрапейскім саюзе што да Беларусі. Шмат палітыкаў ужо ўклалі свой, скажам так, імідж у новую палітыку ўцягвання Беларусі ў еўрапейскія працэсы. Ёсць усходняе партнёрства, якое без Беларусі будзе вельмі такім абмежаваным. І таму Еўрапейскі саюз, еўрапейскія камісійныя чыноўнікі, яны зацікаўленыя ў тым, каб працэс гэты адбываўся. Для Еўрапейскага саюза, трэба падкрэсліць, заўсёды важны менавіта сам працэс. Хутчэй нават не вынік, таму што яны разумеюць, што вынік ён можа быць вельмі аддалены па часе, але калі адбываюцца нейкія зрухі у працэсе лібералізацыі ўнутры Беларусі, значыць, сам працэс ён паспяховы. Я думаю такім чынам, што у адрозненні ад Злучаных Штатаў Амерыкі Еўрапейскі саюз наўрад ці пойдзе на разрыў адносінаў з Беларусію і адкат гэтых адносінаў да 2006 года. Нас тут чакае, канешне, невялікі такі в перыяд пахаладання адносінаў, звязаных з тым, каб даць ацэнку таму, што адбылося ўнутры Беларусі. Але надалей, я думаю, што адносіны будуць працягвацца на такім самым узроўні, якім яны былі. Што датычыць вынікаў самой палітыкі новага падыходу Еўрапейскага саюза што да Беларусі, то тут пакуль што цяжка меркаваць, таму што, як я кажу, гэта пакуль што працэс, які развіваецца, які разгортваецца, але што відавочна ўжо зараз для еўрапейскіх палітыкаў, тое, што альтэрнатывы гэтаму праекту, на жаль, няма. Папярэдняя палітыка санкцый, яна цалкам показала сваю неэфектыўнасць, нават контрпрадуктыўнасць. Калі ўводзіш санкцыі, то вялікая верагоднасць, што сам рэжым ён наадварот кансалідуецца, а не размываецца. Таму, што б не адбывалася ў Беларусі, я думаю, што Еўрапейскі саюз будзе прытрымлівацца такой, што гэтага падыходу ўцягвання, не гледзячы на здарэнні ў Беларусі, якія псуюць і імідж Еўрапейскага саюза, і падрываюць тую стратэгію, якую Еўрапейскі саюз спрабуе аплікаваць да Беларусі. Хутчэй за ўсё, на гэты раз з'явіцца спроба гандляваць з боку Еўрапейскага саюза. З аднаго боку ёсць палізняволеныя, з другога боку ёсць, якія прадстаўлены, так мовіць, на продаж, на абмен. З другога боку мусіць быць і нейкая морквачка, якая мусіць цікавіць беларускі рэжым. Пакуль я проста так думаю, што гэта было б лагічна. І тады б сітуацыя з узаемнымі ўступкамі, як бы цынічна гэта не гучала, будзе на большую карысць заходнім сябрам беларускай дэмакратыі, чым тады, калі яны саступаюць проста на тое, што кіраўны рэжым выпускае аднаго за адным палізняволеных. Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолях эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Вы на хвалях Радыё Свабода, ля мікрафона Юра Звушлякоў, тэмы дня. Больш за 500 чалавек адбываюць пакаранні пасля масавых затрыманняў удзельнікаў пратэстаў супраць характару правядзення прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. У следчым ізалятары КДБ ўтрымліваюць каля 20 чалавек, якія маюць статус падазраваных у справе аб масавых непарадках. У КДБ застаюцца 5 былых кандыдатаў у прэзідэнты. Па-ранейшаму невядома, у якім стане знаходзіцца збіты перад акцыяй пратэсту і выкрадзены людзьмі ў цывільным з бальніцы Уладзімір Някляеў. Да экс-кандыдата ў прэзідэнты дагэтуль не дапусцілі адваката. Міністры замежных справаў Нямеччыны, Польшчы, Чэхіі і Швецыі выступілі з супольным артыкулам пад загалоўкам «Лукашэнка прайграў». Тое, што Мілошавіч у 2000 годзе вырабляў у Сербіі, блякне перад тым, што робіцца ў Беларусі, заявілі Вестервелі, Сікорскі, Шварценберг і Більд. У выходныя ў Беларусі працягваліся допыты і ператрусы ў палітыкаў і грамадскіх актывістаў. Ператрус быў праведзены таксама ў акрэдытаваным пры Міністэрстве замежных справаў Беларусі Менскім карпункце Еўрапейскае радыё для Беларусі. Супрацоўнікі спецслужбаў пры адсутнасці журналістаў радыё сканфіскавалі кампутары і іншую тэхніку. Уначы на нядзелю супрацоўнікі праваахоўчых органаў уварваліся ў кватэру, якую ў Менску наймаў пад офіс тэлеканал «Белсат». Старшыня руху за свабоду Александр Мілінкевіч накіраваў ліст кіраўнікам Еўразвязу з заклікам аднавіць стасункі з Беларуссю толькі пасля вызвалення палітвязняў і затрыманых 19-20 снежня. Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! У эфіры «Радіо Свабода». Добры дзень! У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Увесь мінулы тыдзень мы давалі ў эфір вашы званкі вялікімі порцыямі, штодня. а таму ў апошнюю сераду не было званочкаў. Але званочкі не знікнуць з эфіру, не бойцеся. Пасля новага году мы вернемся да нашага рэгулярнага рытму. А сёння давайте яшчэ раз паслухаем, як мы перажывалі дзень галасавання 19 снежня і крывавы разгон дэманстрацыі супраць фальсіфікацыі выбараў пасля закрыцця выбарчых участкаў. Тэлефанаванняў была такая колькасць, што, мабыць, вольную трыбуну слухачоў мы працягнем і ў другой палове нашай перадачы. Пачынаем. «Ходите вы на площу, что будет потом? Скрутить, звалить и засудить, завезут в дурдом», — написал Геннадий. «Чтобы у нас, белорусов, 19 декабря наступило пробуждение, чтобы мы из 9 кандидатов избрали достойного президента, но не атеиста, бандита, с лживыми обещаниями». «Поважанная Никляев, Статкевич, Санником, Томашевский, Романчук, Костушев. Сегодня вы вышли супроть тих хлопцев, которые сидели на опошних партах, и яким вы допомагали решать задачи, писать диктанты и сочинения. Это яны стоят супроть вас только с залитыми погонами и залитыми посадами. По-другому, сегодня в армии и в милиции служат дети тих, кто был на Чернобыльской аварии. Тогда их батьки служили у войску, и ими заткнули Чернобыльскую аварию. Я не все хворые сегодня. И вот сегодня хочут это при посадах великих не своими детьми и внуками заткнуть площу и народную волю, а хочут вот этими детьми чернобыльцев. Здорово щекочут ноздри Лукашенко. 3 миллиарда, обещанные Евросоюзом за проведенные честные выборы. Он как Арагунтан бьет себя в грудь, что выборы будут самые честные в мире. Тем самым вешая чиновникам Евросоюза лапшу на уши. Нет и никогда не было у него той самой чести, за которую ему обещали 3 миллиарда. А если и есть у него какая-то мизерная честность, так она не стоит и 3 центов в базарный день. Как вам не стыдно? Как вам не стыдно, что вы развращаете молодежь? Хлопцы, юнаки, девчаты, они живут в общежитиях, где вода, где тепло, учатся. Что вы делаете? Что вы делаете, беззубые самы, такие, как и все? Президент с вставной челюстью, подлецы вы все, фашисты! Запад весь топтал эту Белоруссию сколько? Немцы топтали, поляки топтали, французы топтали. Кто не топтал эту Белоруссию? На Запад вам, на Запад! Езжайте куда-то, тебе не матери! И оставьте Беларусь в покое, если вам тут не нравится! В Америку! Польшу, в Чехию вашу, шумите отсюда и освободите Белоруссию. Вам будет тогда свобода. От вас надо освобождать в Белоруссию. Хочу выказаться, как проходит дотерміновое голосование у поселку Копыч. Видите, позавчора спинили предприемство, это Орша стройматериалы, которое находится у поселку Копыч. Это же надо спинить предприемство, подолжить обеденный перепынок еще на час и людей погнать, как быдло, на дотерміновое голосование. Вот так и все. С Пинского района, Семен, хочу вам сказать, хватит вам дурака валять. Вы сообщите всем белорусам, хватит вам дурака валять. У нас есть президент, он нас обеспечивает, он нас кормит, обувает, одевает. А вам не нравится, вы забирайтесь и едьте куда вам хочется. И убирайтесь от нашей Белоруссии. Хватит вам дурака валять. Я не страдаю малым набором слов, но находясь в состоянии шока от возмущения всем тем, что происходит 19 декабря после 20:00, нет слов. На Никляева нападают и избивают. Из больницы похищают. Протестующих тоже избивают. Преступники, проплаченные Лукашенко. Сейчас ночью вот могу прямо уснуть. Выслушала все ваши выступления. Мне просто, я плакала, сидела, что творилось на пошту. Хочется пожелать все, кто кандидаты, президенты, чтобы им Бог дал здоровье, чтобы они скорее поправились, и чтобы у них было все-все хорошо. Они мужественные люди. И еще хочу попросить матерей этих спецназовцев и ОМОНовцев, чтобы они перевоспитали своих детей, чтобы они, их сыновья, не издевались над теми, и чтобы матери, от рук которых дети пострадали от рук этих ОМОНовцев и спецназовцев, не проклинали их. Я думаю, этим матерям не очень будет это все приятно. Это что произошло, это должна быть ответственность не Лукашенко, а их больше на Елозавик. Это я мил сейчас спрашиваю. На вот что делают каждый раз выборы обманные. Как будто мы народ не видит ничего. Мы все видим, что обманные хлущат, и сколько они будут хлущить. Уже 16 лет уже надоели, как хлущат. Надо было уйти в отставку домой, а мы еще. Пережил Гитлера, переживу и Лукашенко. А Лукашенко будет то, что было в Румынии Чаушеску и Адаму Хусейну, Ураку, Леня. Посадивши за краты сотни людей, улада хоча одним махом знищить оппозицию и заполохать громадство. Але часы уже не тые, и фашизм не пройдя. Люди, будьте пильными, не пропустите фашизм. Николай. Слухачка Зоршин. Я сейчас слухаю столько всякого и хлусни по телевизору. Это козиятки. Уже надоело на них глядеть. И теперь будут все переворачивать с ног на голову, с головы на ноги. Все события, которые были в Минске. Но я только прошу вас, зачитайте мой звонок, об люди хоть нечто поняли, хоть нечто поняли. Лука собрал народное собрание в дворце. А Конституция разрешает свободу шествий и собрании. Почему не могли кандидаты собрать митинг? Так это ж провокация. Никляев призывал только к мирной демонстрации. Только к мирной демонстрации. Его изолировали, его побили. Все, свобода действий. И то и случилось, что провокация и планировала. И там появились лопаты неизвестно откуда, и это люди. В общем, это провокация. И на этом нужно стоять. И это нужно людям объяснять. А то, что будут сейчас по телебачению показывать картинки, ну так видите, они теперь уже не могут выступить, не могут ничего сказать, оправдание себе. Дорогая свобода, я никогда не соглашусь, что эти кандидаты в президента такие люди, что они не могли набрать даже 15%. Это ложь. Обман, это показано всему миру, наглость нашей, понимаете, всей организации выборной кампании. И во время Лукашенко уже выборов не надо проводить. Все равно не сплошная ложь. Дорогий Александр Григорович, улада не потребна мощному, бо он и так ее мае уже. Улада потребна слабому, каб почуть себе мощным. Александр Григорович, на что вы добиваете переможенного сопротивника и тем самым губите свою душу? И она ж вам еще спотребится, бо она належит Богу, говорила Ольга Никитина Кунчевская с Борисова. Что мое мнение? И кто вы такие? Если передадите, буду благодарный. Но если вы закроете, то закройте это все свои усты, чтобы и духу не было. Отстаньте от этого Лукашенко. Чего вы прицепились, как банный лист до жопы? Поняли? Мне 82 года. Я пережила сталинизм. Я пережила, так же, как многие люди, фашизм, войну эту страшную, придуманную коммунистами. Теперь приходится вот перед, как говорится, кончиной своей переживать этот лукашизм страшный, бандитский. Просто не нахожу слов. Сором слухать этого самозванца президента. Чему же он не дозволил подлик голосов представникам кандидатов у президента? Чему подлик голосов вели только отморозки из его администрации? После таких выборов поважаючи себе замежные керовники не повинны сустракаться с самозванцем-злочинцем, який сфальшовал выборы сором за белорусов. Дякую, Віктор. Влада доводить до білорусів думку об тим, що опозиції потрібна була картинка. Але мені здається, що влада вона була більш потрібна. А коли у входу у будинок уряду відбулося штатне вчення внутрішніх військ. Тіна, хочу сказати, що якщо ми наївні думаємо, що методи проститутки БТ і всіх цих каналів, і методи спецслужб змінились, ні, вони старі і не нові. А там була толпа на площі, толпа є толпа, і туди лізла всяка мразь, і, може бути, мразі було більше, ніж хороших людей. Звісно, мразь вийшла із води, а уничтожили всіх, і навіть журналістів. Суки Шарикові. Ах, рахманость, ах, терпливость, ви зробили вибір свій. Будуть байки про стабільність, будуть гвалт і мордобой. Думаю, слухачам буде цікаво довідатися про виніки дотермінового голосування на виборчому участку номер 14 міста Солігорська, де я був назиральником. 98,5%. Нават правовладні назиральники були оголошені цією лічбою. Вибори до вибори. Дякую, Володимир Солігорський. Вітаю, Свобода. У тим, що відбулося на площі Незалежності 19 січня у Мінську, повинні і ті, хто пішов під примусом без примуса на дотерміновое голосування. Послухняненько так пішов. Я не розуміли, що допомагають злочинству. Каплі криві від збиття здеку над людьми площі Незалежності буде, як напомін небачний на згодненьких, або якових і мовкливих. Положена свобода. Я вже після того, що відбулося над людьми білоруськими 19 січня і після біснуючейся прес-конференції 20 січня, я вже поважаючий себе керівник другої держави, подасть Лукашенку руку. Это говорит Довшеев Сергей Владимирович. Скажите мне, пожалуйста, почему вы можете сказать свою точку зрения только на радио «Свободе»? Почему вы не можете позвонить и сказать это на государственных средствах информации? Ви слухаєте щотидневу передачу «Звоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Другую частку нашої передачі почнем ад абміркавання питання, якое вельми близько закранає сутність того, що відбулося на площі Незалежності 19 січня. Уважаемая Радио Свобода, еще дедушка Ленин говорил, что всякая власть чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться. И власти показали, что они могут защитить нас, белорусов, наш покой и порядок. А теперь у меня вопрос к самому справедливому и самому объективному из всех журналистов на Радио Свободы, это Яну Максимюку. Уважаемый Ян, ответьте мне только честно, имеет ли моральное и гражданское право журналист на площади призывать свергнуть эту обрызлую власть. Я имею эту бывшую партийную девочку Ирину Халіб. Спасибо. Значит, каб потрапить вам у тон, дык я сформулюю вам сустрэчнае пытанне. А ці меў той партийный дзядуля, якого вы згадали, моральное и грамадзянское право заклікаць за звержэння улады ў Росіі ў 1917 годзе? Калі ласка, не спяшайцеся, добра падумайце і пазваніце нам ужо ў новым годзе. Мы, напэўна, працягнем гутарку на гэтую вельмі цікавую тэму. А цяпер, першым я пачну адказваць вам на гэтае пытанне, ці дакладней, выкладаць вам сваё меркаванне на гэты конт, я пастаўлю яшчэ адно дапаможнае пытанне, на якое варта было б усім нам пры нагодзе гэтай тэмы адказаць, а прынамсі задумацца над адказам. А хто мае права заклікаць да звяржэння ўлады, якая не апраўдвае спадзяванняў народу? Ці ёсць нейкая асаблівая прафесія, якая дае людзям такое права? Дальнабойшчыкі, слесары, прафесары універсітэту? Юристи? Хто з їх має право сказати публічно, що влада йому обридла? Як мені здається, у Конституції амаль кожної країни, уключно з білоруською, стверджається більш чи менш виразно, що криницею влади в країні з'являється народ. Народ приводить до влади, народ і відводить від цієї влади. У демократичних країнах існують демократичні процедури приводу і відводу владарів. Це прозристі і справедливі вибори. А што, калі ў нейкіх краінах, як у Беларусі, празрыстых і справядлівых выбараў няма? Чаму ў краіне, дзе лідар кажа, што за яго прагаласавала 80% людзей, Гэты самы лідар баіцца паказаць назіральнікам бюлетэні, каб усе пераканаліся раз і назаўсёды, што так яно і было. Дык вось, пакуль такое адбываецца, дык і журналіст, і дальнабойшчык, і прафесар мае права публічна ўсумніцца ў тым, што ўладар насамрэч карыстаецца ўсенароднай любоўю. І яшчэ, калі ўладар атрымлівае такую ашаламляльную падтрымку народу, дык навошта яму разбіваць чарапы сваіх супернікаў? Каго ён баіцца? Тых, якія нібыта паводле яго атрымалі па 1,5% галасоў? Гэта ж дробязь. У Польшчы Качынскі атрымаў 46% галасоў, але ж Камароўскі, які атрымаў 52%, не ламаў яму чэрапу і не пасылаў міліцыю супраць яго прыхільнікаў. Ну ясна, вы можаце сказаць, што Качынскі не ламаў дзвярэй у дому раду ў Польшчы і ўсё такое. Але ён не ламаў дзвярэй якраз таму, бо ведаў дакладна, ён атрымаў 46% галасоў, а Камароўскі 52%. І тут народ выбраў проста не яго. А каго выбраў народ у Беларусі? Вы можаце прысягнуцца, як на споведзі, што Лукашэнка набраў 80% галасоў, а Саннікаў і Някляеў толькі па 1,5%? Цяпер пра такую асаблівую прафесію, як журналістыка. Я разумею, што ў падтэксце вашага пытання было і такое. Як можна верыць таму, што Ірына Халіб піша пра Лукашэнку, калі яна з'яўляецца яго лютым палітычным апанентам? Праўда? Гэта ўжо на ваш выбар і густ. Можаце верыць, можаце не. Журналіст, зразумела, рызыкуе сваёй рэпутацыяй аб'ектыўнага і неангажаванага назіральніка жыцця, калі ён публічна стае на нейкі палітычны бок. Але хто сказаў, што журналісту нельга мець палітычныя перакананні і змагацца за іх? І яшчэ адна справа, якую я вычуваю ў вашым пытанні. Ці можна журналісту заклікаць да гвалтоўнага звяржэння ўлады? У святле закону нельга. За гэта прадугледжана крымінальная адказнасць. І гэта рызыка, якую і журналіст, і кожны іншы, хто выходзіць пратэставаць на плошчу, павінен разважыць у сваім розуме і сваім сэрцы. А з іншага боку, калі б усе ўладары, якія не падабаюцца народу, аддавалі ўладу без праблемаў, то ці свет сёння чуў бы пра Леніна або пра Фідэля Кастра? Давайце паслухаем яшчэ крыху тэлефанаванняў пра нашу беларускую долю, палітычную і іншую. Президент не виноваты. Так здарылася, что беларусаў і іх зямлю ўсё нехта вызваляў адзін ад другога і заставаліся тут панаваць. У выніку атрымалася. Няма беларускай мовы, нацыі, народа, а ёсць насельніцтва, якое будзе рабіць, што загадаюць. Прыйсці на выбары раней прыйдуць, а ў савецкі час казалі: "Заўтра прыйсці, будзем вешаць". А насельніцтва пыталася: "Бяроўкі свае прынесці ці прафсаюз дасць?" Прабачце, Анна. Прывітанне, Палена, Ян. У нас адбываецца самае страшнае. Мы ваюем паміж сабой. А гэта самае страшнае. Ідзе вынішчэнне. З таго поля боя у нядзелю на плошчы незалежнасці я вынесла 85-гадовага ветэрана Вялікай айчыннай вайны. Мы друг другу дапамаглі і друг друга выратавалі. Я яго вынесла, каб яго не затапталі і не забілі. А ён мне дапамог выйсці з таго акружэння фашысцкага. Кто такие провокаторы? Про это в марте 2006-го писала Ирина Халип. БТ показывала пьяного оппозиционера на площади. И в нем узнали сотрудника Белтелерадиокомпании. Так неудивительно, что сейчас ни одного провокатора не задержали. Ну, вы все побачили в первый раз, до чего приводит гульни с диктатором и демократию. Выник, я думаю, наперед, дошкой по голове, как у нашем выпадку, арматурой, прентом. Поважаемый стадарный крев, мой гонор Беларуси, гульник белорусов. Там, где пролилась ваша кровь, я верю, будут цвести рожи. В августе 68 года, когда советские танки ворвались в Прагу, в Москве на Красную площадь вышли несколько человек с протестным лозунгом. Их закрыли в тюрьмах и психушках. Сегодня Чехия свободна. А Беларусь погрузилась во власть тьмы. И как тени во тьме ходят избиратели, проголосовавшие за этот режим. Спасибо, Белькевич Селигорс. Зарушанский селенок слухав. Это Лямонт. Ему стало так шкода этих хлопчиков, какие дёбли двери дому урадов. Какие мощные двери. Сколько намаганий надо было, чтоб их толчи выломать. Бедные хлопчики. Дать им курорт на нарочи. каб яны перадыхнулі некалькі часу, там 23-го свежня змена аддыхаючых, дык паслаць іх туды, каб яны аддыхнулі ад гэтай працы, якую яны не могли потратили кольки энергии, как выбить эти двери. Поважаемая, родная, дорогая свобода, великая до вас просьба. Коли ласка, не пускайте в эфир выказывания разных кликух, яких мы достатково много бачим на белорусском телебачении, кое, можно сказать, и не глядим, але все равно ведаем, что они там выступают. Мы шукаем свободу на хвалях не для того, как слухать ихние проклены, хай они их заберут на себе. Несмотря на въедливое издевательство Лукашенко над Ириной Халип, я считаю, что она действительно достойна быть первой леди Беларуси. Держитесь, Ирина, мы все за вас болеем и переживаем. Я, жительница Минска, я возмущена вашей передачей. Как вы смели, как вы порочите наш народ и отморозков, которым еще защищать идете, по 15 суток дали, им по 5 лет надо. Это бандиты по предварительному сговору, понимаете? Это вообще беспредел. И что вы говорите? Какое освобождение? Их нужно судить, понимаете? Судить. У нас уже по Минску сложно ходить, развелось много отморозков. Мы возмущены вашей радиостанцией. Что вы передаете? Просто стыдно, вы позорите наш белорусский народ. Белорусский народ, нам большую фигу показали. И ноги об нас вытерли. А для науки дубинкой прошлись. Не пора ли перейти на то, чтобы перестать кормить этого председателя колхоза и его дикую дивизию? Думаю, что время настало. Бачачы гэты геноцид, які творыцца ў нашай краіне, не можна быць раўнадушнымі. Я не магу спаць, я не магу хадзіць, я не магу глядзець на гэты мір, каторым правіць бесправе геноцид. Як так можна, каб нашых мірных людзей, якія прышлі выказаць сваю волю, і іх так жорстка збівалі, яны што, быдла? Чаму не нясуць адказнасць тыя людзі, якія спровоцировалі ўсе гэтыя дзеянні? Чаму іх можна біць, калечыць нашу моладзь? За што? Чаму яны не маюць права, согласна Конституцыі, выказаць сваю волю і з'яўленне? Гэта сорам. Тое, што сказаў Лукашэнка на прэс-канферэнцыі, гэта жах. За 7,5 хвілін мірных 639 людзей схапілі для чырвонага касёла. Вот што зараз у краіне правіць бал. А народу, якому нужна толькі чарка і шкварка, паказваць другую карцінку, як правакатары б'юць дзверы вядома ўрада. Някляева на плошчы не было. За кампанію «Гавары правду» яго білі па галаве, выкаралі з пакоя рэанімацыі. Нават адваката яго няма. Ці жывы наш паэт Уладзімір Някляевы? Коля Лукашенко живе без мати, а сын Ирины Халеп зараз без батьки и мати. Жах. Елена Владимировна, город Минск. Я прошла путь от Октябрьской площади до площади независимости 19 декабря 2010 года. Это был глоток свободы. Я погаджаюся, что при всім при гэтым, об чем мы тут говорили про площу, это был и глоток свободы. Зразумела, не для всех, бо некоторые просто не потребуют свободы, каб жить. Але і такіх людзей нам трэба таксама разумець, а не ненавідзець. Жадаю вам, каб гэтыя святы, якія надыходзяць, сталі для нас усіх часам, калі мы пастараемся на момант забыць пра нашы палітычныя сімпатыі і антыпатыі, а падумаем трохі, што ўсе мы проста людзі, і што варта было б гэтае сваё жыццё пражыць так, каб тых, якіх мы любім, было ў нас значна болей, чым тых, каго мы ненавідзім. Мудра звонце. Я вас выслухаю. Давайте прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімюк. Thank you. Шановные слухачи, мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чекаем ваши пытанні, пропановы, подказки. Пишите на адрес 220-005, Менск 5, поштовая скрынка 111. Звоните на автоотказник у Менску, номер 266-39-52. Присылайте смс-поведомлені на номер 391-22-24. Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг. Чекаем. Гэта ваша свабода.